Apple. Więcej szczegółów o akcji znajdziesz w regulaminie w sklepach, w aplikacji i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 7. Robert Grządowski, dzień dobry. Tu program Trzeci Polskiego Radia. A serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Strona amerykańska i rosyjska wydadzą wspólne oświadczenie po rozmowach w Arabii Saudyjskiej. Przymiarki do deregulacji. Na początek zapowiedź wprowadzenia domniemania niewinności podatnika. 17-latkowie będą zdawać na prawo jazdy niepotrzebne dodatkowe formalności. Rozmowy w Arabii Saudyjskiej przebiegły niezwykle dobrze, informuje Reuters. Niebawem można oczekiwać pozytywnego oświadczenia w rozmowach pokojowych pomiędzy Ukrainą a Rosją, podaje agencja. Wczoraj spotkały się delegacje amerykańska i rosyjska. Po zakończeniu rozmów ich uczestnicy nie rozmawiali z dziennikarzami. Według Kremla w Arabii Saudyjskiej spotkały się zespoły techniczne Moskwy i Waszyngtonu. Rozmowy odbywały się przy drzwiach zamkniętych. W znacznej mierze spotkanie poświęcone było zawieszeniu broni w powietrzu i w basenie Morza Czarnego. Niezależni eksperci zwracają uwagę, że Rosja i Ukraina są skłonne do podjęcia decyzji o przerwaniu działań zbrojnych na morzu. Ma to być jeden z pierwszych kroków do rozmów o całkowitym zawieszeniu broni na wszystkich frontach. Rosyjskie media państwowe i niezależne zwróciły uwagę, że rozmowy mogły zakończyć się po 10 godzinach, a przez 2 godziny ich uczestnicy uzgadniali tekst wspólnego oświadczenia. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że przedstawiciele Moskwy i Waszyngtonu nie planują podpisywania żadnych dokumentów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uproszczenie przepisów to główne założenie planowanej deregulacji. Strona społeczna na spotkanie z premierem zgłosiła pakiet propozycji. Szef rządu podkreślał, że walka z biurokracją to sprawa kluczowa dla wszystkich. Na początek zapowiedział wprowadzenie domniemania niewinności podatnika. Strona społeczna chce zmian w 7 obszarach. Te najważniejsze to energetyka, gospodarka oraz to, co dla Polaków najważniejsze, zdrowie. W tym także zmiana przepisów jeszcze z lat 90. Być może były dobre w swoim zamyśle, jak słynny posiłek w szkole i w domu. Ale odnawianie wniosku co miesiąc naprawdę nie ma sensu. Przecież sytuacja finansowa osoby o niskich dochodach nie zmienia się z miesiąca na miesiąc. Mówił Rafał Brzoska. Biznesmen mówi również o konieczności zmian w polityce fiskalnej. Nawiązał do tego także szef rządu. Premier Donald Tusk widzi konieczność wprowadzenia zasady domniemania niewinności u podatników. Jestem drobnym przedsiębiorcą, zrobię jakiś błąd. Pójdę siedzieć do aresztu tymczasowego. Po 2 latach zostanę czy po roku uniewinniony, ale po firmie nie ma śladu. W maju część propozycji deregulacyjnych ma być gotowa do wysłania do parlamentu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Uproszczenie dożywocie dla sprawcy potrójnego zabójstwa w Puszczykowie pod Poznaniem. Prokuratura żądała bezwzględnego dożywocia, bez możliwości warunkowego zwolnienia, ale sąd uznał, że oskarżony nie działał ze szczególnym okrucieństwem. Co podkreśla adwokat Jacek Bigajczyk. Ja rozumiem, że wydźwięk społeczny, samozabójstwo kobiety, dwójki małych dzieci jest z założenia czymś okrutnym i czymś trudnym do zrozumienia. Natomiast mówimy tu o szczególnym okrucieństwie w rozumieniu kodeksu karnego. Tego nie było. W listopadzie 2023 roku 44-letni Sirhi T. zabił żonę i 2 córki w wieku 1,5 roku i 4 lat. Na początku procesu przyznał się do winy, ale na ostatniej rozprawie oświadczył, że to nie on zabił. Wyrok nie jest prawomocny. Można się spodziewać apelacji i obrońcy, i prokuratury. Ministerstwo Infrastruktury chce obniżyć wiek uprawniający do posiadania prawa jazdy. Zmiany zakładają, że 17-latkowie będą dopuszczeni do egzaminów bez dodatkowych formalności. Pomysł popiera były policjant i egzaminator na prawo jazdy Marek Konkolewski. Ekspert wskazuje, że przez rok młody kierowca będzie nadzorowany. Taki 17-latek, który będzie kierował przez rok pod opieką osoby starszej, bardziej doświadczonej, taty, mamy, wujka, babci, dziadka, którzy posiadają prawo jazdy, będą trzeźwi, no myślę, będzie pod stałym nadzorem, no i nie będzie szalał na polskich drogach, a więc jest to krok w dobrym kierunku. A dziś 17-latek, który chce przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, musi mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Olga Tokarczuk zostanie uhonorowana przez jedną z najbardziej prestiżowych francuskich uczelni. Paryski Uniwersytet Sorbona przyzna noblistce tytuł doktora honoris causa. Tokarczuk jest pierwszą polską pisarką, która dostąpi tego zaszczytu. O uhonorowanie Olgi Tokarczuk zabiegała od 6 lat wykładowczyni Sorbony Małgorzata Smorąg-Goldberg. Jak mówi, polska noblistka cieszy się nad Sekwaną dużą popularnością. Jest znana, lubiana, przyjeżdżała jeszcze przed Noblem. Tematy, które porusza, feminizm, ekologia, walka o demokrację, to jest zaangażowanie przeciwko partiom populistycznym w Polsce i Europie Środkowej, bardzo przemawia do młodych ludzi. Olga Tokarczuk odbierze tytuł doktora honoris causa o 15 podczas uroczystości w Wielkim Amfiteatrze Sorbony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz same dobre wieści. Sport i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarska reprezentacja Polski zgodnie z planem, choć do pełnego optymizmu jeszcze daleka droga. W drugim meczu eliminacji Mistrzostw Świata Polska na Stadionie Narodowym pokonała Maltę 2-0. Dwie bramki zdobył Karol Świderski. Z dobrej strony, mimo że gola nie strzelił, na boisku pokazał się Jakub Kamiński. Starałem się wygrywać te pojedynki, podejmować je, żeby zrobić przewagę, żeby przyspieszyć tą grę, żeby doprowadzić kolegów do sytuacji, bądź siebie samego do sytuacji, ale zabrakło bramki asysty z mojej strony, więc na pewno przez to, że wiele minut gdzieś w ostatnim czasie w klubie nie mam, też to na moją dyspozycję w tych późniejszych minutach mogło wpływać, ale mimo wszystko pozytywnie. W innym meczu polskiej grupy doszło do niespodzianki, bo Litwa zremisowała z Finlandią 2-2, mimo że prowadziła już Finlandia 2-0, ale gospodarze odrobili straty i wywalczyli pierwszy punkt w eliminacji mundialu. Reprezentacja Polski po dwóch wygranych meczach z kompletem punktów prowadzi w grupie. Na kortach w Miami równie dobrze prowadzą się polskie tenisistki. Iga Świątek i Magda Linet awansowały do ćwierćfinału turnieju. Linet pokonała rozstawioną z trójką, uwaga, Amerykankę Coco Gauff 6-4, 6-4, a Świątek pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę 7-6, 6-3. Mecz wiceliderki światowego rankingu zaczął się o 22 czasu lokalnego, skończył po północy. Na pewno nie jest to łatwe i trzeba dostosować się z rutynami, ale przyznam, że raczej po prostu starałam się nie przejmować tym i czułam się dość dobrze energetycznie, więc wyszłam na kort i grałam tak samo, jakbym grała w innych okolicznościach. Faktycznie warunki trochę były inne, było bardzo wilgotno. O półfinały Świątek zagra z sensacją zawodu w Miami, Aleksandrą Jalą z Filipin, a Magda Linet z Włoszką Jasmin Paolini. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin wygrali z Kuprum Stilonem Gorzów 3-1. Był to ostatni już mecz rundy zasadniczej plus ligi. Dzięki tej wygranej Bogdanka zapewniła sobie czwarte miejsce na koniec pierwszej części sezonu. W ćwierćfinale zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Zapowiadałem same dobre wieści, przepraszam, Gorzów Wielkopolski, tam jednak smutno po przegranej siatkarzy. Ale za to w Lublinie. A za to w Lublinie radość. I radość, tak jest. Pełną gębą, zwłaszcza, że to drużyna, która wygrała Challenge Cup całkiem niedawno, europejski. Uwaga na mgły, drodzy państwo, te możliwe o poranku, zwłaszcza w centrum kraju, ale wtorek powinien być raczej słoneczny, choć zachmurzenie może wzrastać okresami do dużego na południu i południowym zachodzie Polski i tam będą możliwe przelotne opady deszczu. A jeśli chodzi o temperatury, to w najcieplejszym momencie dnia będzie od 10 do 12 stopni we wschodniej połowie kraju i od 13 do 16 na zachodzie. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Pralka Haier Slim. 44 cm głębokości. 8 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 9 po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Drodzy państwo, jest tego więcej. Nie wiem jak i kiedy Michał to zrobił, ale wydawca mówi zagraj to gram i to chyba będzie kolejny spot. Robert Grzędowski. Proszę się zanurzyć i czerpać najlepszości na cały poranek. Zaangażowanie i skuteczność. Lista ZD3. Ja znów palę buraka. Ale dobrze, dobrze. Skoro spoty gotowe, to tworzymy program. Co państwo do programu wyborczego zaproponują? W końcu obiecać można wszystko, prawda? Dwie dwójki i siedem trójek w tym temacie. Państwo wymyślą mi dobry program. To może i z możnymi tego świata będę o wielkie stawki grał. Jesteś idolem, wielbicielem. idzie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna witaj zmiano, to życie twe. Poranna, witaj zmiano. Już 7:14 i witam Michała Strzałkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No, nie da się uwierzyć, czytając po raz pierwszy doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, redaktor naczelny The Athletic, Jeffrey Goldberg, został przypadkowo dodany do konwersacji na komunikatorze internetowym z najważniejszymi amerykańskimi politykami i sobie tam całkowicie pokryjomu, niezauważony, czytał między innymi o tym, jakie ataki planują amerykańscy rządzący na Hutich. Teraz pewnie twórcy House of Cards plują sobie w brodę, bo mogli wiele wątków rozwiązać dużo łatwiej, ale kto by im wtedy uwierzył, że takie rzeczy są możliwe? A jednak, Michale, coś tak. Niesamowitego. Zresztą Jeffrey Goldberg, ten wspomniany przez ciebie redaktor naczelny magazynu The Atlantic, też nie mógł w to uwierzyć, kiedy dostał zaproszenie do takiej grupy, która miała być właśnie grupą koordynującą wymianę informacji między różnymi amerykańskimi państwowymi instytucjami na temat ataków na Hutich, czyli taki proirański ruch w Jemenie. Huti ostrzeliwują Morze Czerwone i w ten sposób blokują tamtędy transport morski, solidaryzując się z palestyńskim Hamasem. Amerykanie zbombardowali i do dziś zresztą prowadzą takie uderzenia z powietrza właśnie na tych jemeńskich Huti. Tymczasem właśnie taka grupa złożona z 18 osób powstała w jednym z komunikatorów, takich, który każdy z nas może sobie ściągnąć, zainstalować w telefonie i z niego korzystać. On uchodzi za bezpieczny, ale mimo wszystko to nie jest specjalnie opracowany, nadzorowany, kontrolowany przez amerykańskie, certyfikowany przede wszystkim przez amerykańskie służby specjalne komunikator dla najważniejszych ludzi w państwie. A tam był sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth, szef CIA John Ratcliffe, doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz, koordynatorka służb specjalnych Tulsi Gabbard. Ciekawe, czy mieli pseudonimy w tej konwersacji, czy nie nazwiskami mieli. Normalnie aha. Nazwiskami, czasami inicjałami, ale byli szybko, można było bardzo łatwo ich zidentyfikować. No i ten dziennikarz Jeffrey Goldberg, dołączony do tego, sądził, że to jest jakiś albo dowcip, który ktoś mu robi, albo może właśnie trafili na ślad jakiejś akcji, która ma dezinformować w internecie, może skompromitować rządzących Stanami Zjednoczonymi, więc postanowił się temu przyjrzeć i myślał, że taki właśnie artykuł napisze. Ale kiedy tam się pojawiły plany dokładne ataków na Huti, w co, kiedy, w jaki sposób, jaką bronią, a potem to wszystko się potwierdziło kilka godzin później, no to okazało się, że sprawa jest poważna. No i tak na przykład mówił o tym Jeffrey Goldberg w rozmowie z telewizją PBS. They are having a live debate, including the Vice President of the United States, about. To była ożywiona debata z udziałem między innymi wiceprezydenta, nie tylko o uderzeniach w Jemen, ale także o europejskich wątkach tego zdarzenia. To jest bardzo ciekawa dyskusja. Ale według mojej wiedzy ci ludzie nie powinni dyskutować korzystając z komercyjnej aplikacji. Mają szczęście, że dodali mój numer telefonu, a nie numer osoby, która na przykład popiera Hutich w Jemenie. Bo przecież oni wymieniali się informacjami, które mogły zagrozić życiu Amerykanów zaangażowanych w tę operację. Mówi Jeffrey Goldberg, redaktor naczelny The Atlantic. Tu Michał Kowarski mi podpowiada, że się przejęzyczyłem. Gdyby ktoś z Państwa szukał artykułu na ten temat, to The Atlantic. Tej nazwy należy poszukiwać. A Michał Strzałkowski pewnie nam zaraz powie, jak to możliwe, że Jeffrey Goldberg znalazł się w tej konwersacji przypadkowo. Znaczy, tego nie wie nikt, łącznie z Jeffreyem Goldbergiem. Potwierdziło część uczestników tej dyskusji w tej aplikacji, że to są naprawdę ich konta, że to była prawdziwa dyskusja. Tam ten wątek europejski się pojawił. J.D. Vance na przykład był przeciwny atakom na Jemen, bo uważał, że to znowu będzie coś, co Amerykanie zrobią dla Europy, no bo 40% europejskiego handlu idzie przez Morze Czerwone, a amerykańskiego tylko 4%, więc tam były też ciekawe wątki. J.D. Vance się żalił, że Donald Trump tego nie rozumie, więc jakby tam są takie smaczki dodatkowe też polityczne i nikt nie wie, jak to się stało, że nie zauważono, że przez tydzień dziennikarz czyta te informacje. On potem opuścił tę grupę, kiedy się zorientował, że tam są naprawdę tajne rzeczy, że tam są rzeczy, które absolutnie on ich nie powinien czytać. On jakby opuścił to i wszyscy dostali powiadomienie wtedy, że ktoś opuścił grupę i tutaj nazwisko. Jaka była tam reakcja w tej grupie wtedy, tego już nie wiemy, bo dziennikarza tam nie było. Ale teraz bardzo wielu urzędników amerykańskiej administracji jest wściekłych. Pete Hegseth, czyli szef Pentagonu, powiedział, że to nie był dziennikarz, tylko jakiś, no on użył takich naprawdę słów już obraźliwych wobec Jeffreya Goldberga. Inni to zupełnie lekceważą. Och, to tak samo kiedyś ktoś organizował przyjęcie i zaprosił swoją babcię, mimo że tam było o przyjęciu dla młodzieży, to dziennikarz Fox News tak to tłumaczył swoim widzom. A prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odpowiadał tak. I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. Nic o tym nie wiem. Nie jestem zresztą miłośnikiem The Atlantic. Jak dla mnie to jest upadające medium. Do niczego się już nie nadaje. Ale nie wiem, o co chodzi. Mówicie, że czego to dotyczyło? Jemenu i Hutich? Naszych uderzeń na nich? Cóż, ja nie widzę, żeby coś poszło na mnie tak. Nasze uderzenia były bardzo skuteczne, zapewniam. A o tych wiadomościach słyszę pierwszy raz. Macie jeszcze jakieś pytania? I to prawda, Donalda Trumpa akurat w tej grupie, w tym komunikatorze nie było. Ale sprawa może być bardzo poważna. Demokraci biją na alarm, i to wszyscy najważniejsi chyba politycy Partii Demokratycznej, że to jest prawdopodobnie naruszenie bardzo ważnej ustawy o bezpieczeństwie państwa. To po pierwsze. Domagają się komisji śledczej. Po drugie, wskazują, że kiedyś republikanie, w tym Donald Trump, zrobili bardzo dużą aferę z tego, że Hillary Clinton jako szefowa Departamentu Stanu wysyłała służbowe maile z prywatnej skrzynki i część tych maili wyciekło. To prawdopodobnie było jednym z czynników, dlaczego przegrała z Donaldem Trumpem wybory prezydenckie. No a tutaj mamy coś zupełnie innego, bo tu już mamy dane CIA. To nie są jakieś tam prywatne maile sekretarz stanu, tylko plany ataku, konkretne, dokładne, informacje wywiadowcze, nazwiska amerykańskich agentów. Tego nie ujawniono w artykule The Atlantic. Część tych informacji pozostała tajna, dziennikarze to uszanowali. No i to się może skończyć naprawdę bardzo poważną, taką polityczną, politycznym trzęsieniem ziemi, choć na razie Partia Republikańska próbuje wszystko obrócić w żart, ale jest wyśmiewana też bardzo mocno. Ciekawe, jakie będą konsekwencje w najbliższych dniach, w najbliższych godzinach właśnie tych wczorajszych doniesień. Będziemy się sprawie przyglądać, opowiadał o niej o poranku Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A teraz na naszej antenie, skoro już 7:20, piosenka dnia. To będzie utwór Duranda Jonesa i The Indications, Been So Long. Zapytałem o tę piosenkę Michała Kowarskiego, powiedział mniej więcej tak. Stary, zaufaj mi. To jest idealne na poranek. Jones and the Indications, Been So Long, czyli piosenka dnia w Trójce, będzie powracać na naszej antenie, a my powracamy do Państwa propozycji, do mojego, wirtualnego bardzo na razie, programu wyborczego. Jako kandydat na urząd prezydenta RP obiecałbym swoim wyborcom, że po pierwsze ryby będą lepiej brały i po drugie, że piłkarze będą lepiej grali do czasu wyborów. Więc ryby będą lepiej brały, a piłkarze będą lepiej grali. Jak to się łatwo mówi takie rzeczy. It's the Zapraszamy do reklamy. Szukasz niezawodnego dostawczaka, który sprosta każdemu wyzwaniu? Poznaj Toyotę ProAce Max, największy i najbardziej wszechstronny model w gamie ProAce. Aż 19 wersji nadwozia, do 17 metrów sześciennych ładowności i uciąg przyczepy do 3 ton. Tylko teraz na wyprzedaży rocznika już od 102 900 zł z gwarancją do 3 lat lub miliona kilometrów i atrakcyjną ofertą Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny, także wiosną. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser w plastrach Światowit, Gołda lub Podlaski 300 gramów. Drugi produkt za złotówkę. Limit dzienny, 4 produkty, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny, 6 produktów, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 8 produktów, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Ania, Skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. A co tam w Carrefourze? Mają tydzień rabatów. Na przykład wszystkie książki aż 30% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 29 marca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku w Kauflandzie mleko wypasione 2%, 2,14 za litr przy zakupie 12 z Kaufland Card, 12 na osobę. A żel do prania Cocolino Care, kup jeden, drugi dostaniesz gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Marian, a kupić najlepiej to jak? No jak, no Barbara, no dużo i tanio na multirabatach w Media Expert. Wiedziałam. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7:30. Informacje w skrócie serwisu i Krzysztof Zyblewski. Izraelskie lotnictwo znów uderzyło w dwie bazy wojskowe w centralnej Syrii. Operację przeprowadzono mimo ostrzeżenia szefowej unijnej dyplomacji, która uważa, że ataki na Syrię i Liban mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu. Wczoraj w Jerozolimie Kaja Kallas mówiła, że te ataki są niepotrzebne, bo Syria w tej chwili nie atakuje Izraela. Jak podkreśliła, działania zbrojne prowadzą jedynie do radykalizacji. Według Tel Awiwu celem ataków jest zapobieganie przejęciu broni przez nowy syryjski rząd kierowany przez islamistów. Kilkudniowe lub miesięczne przeszkolenie wojskowe. Taki program według Rzeczpospolitej przygotowuje Ministerstwo Obrony. Kilkudniowe ma obejmować podstawy obrony cywilnej, pierwszej pomocy i wybrane elementy szkolenia wojskowego. Drugi rodzaj szkolenia dla osób, które nie mają doświadczenia wojskowego, zakłada miesięczne przeszkolenie realizowane w formie stacjonarnej lub hybrydowej, które zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej. Gęsta mgła w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. Instytut Meteorologii ostrzega przed lokalnymi zamgleniami ograniczającymi widoczność do około 100 metrów. Jak przewidują synoptycy, mgła może utrzymywać się dłużej. Więcej o pogodzie po ekonomii. No to teraz rzeczona ekonomia i Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Tak jest, dzień dobry, a zaczynamy od sprawy ważnej dla naszych portfeli, w której mogą posypać się kary. Urząd Antymonopolowy sprawdza, dlaczego ubezpieczyciele oferują polisy All Risks, chociaż wbrew nazwie nie obejmują one wszystkich ryzyk. Wątpliwości może budzić to, czy określenie All Risks nie jest stosowane jako chwyt marketingowy, które sugeruje pełną ochronę, podczas gdy w rzeczywistości lista wyłączeń może zdecydowanie ograniczać zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Tak mówi szef UOKiK-u Tomasz Chrustny. O takich ubezpieczeniach było głośno choćby w kontekście ubezpieczonych powodzian. Często w umowach All Risks pozycja powódź po prostu nie istniała. Na razie UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom. Polacy złapali się za portfele, tak wynika z najnowszych danych GUS-u o sprzedaży detalicznej. Ta w lutym nominalnie spadła o 0,5%, chociaż ekonomiści prognozowali spory, ponad 3% wzrost. Kupowaliśmy mniej paliw, jedzenia czy napojów. Domniemanie niewinności podatnika, odstąpienie od karania za niecelowe błędy podatkowe, jasna interpretacja prawa czy rozszerzenie funkcjonalności M-Obywatela. To tylko niektóre z ponad 100 propozycji deregulacji, które dostał rząd od zespołu pod przewodnictwem biznesmena Rafała Brzoski. Wczoraj spotkał się z nimi premier Donald Tusk. Stwierdził, że ponad 90% postulatów jest realne. Trzeba opodatkować banki od nadmiarowych zysków. Tak mówiła na naszej antenie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Chodzi o jednorazową daninę z możliwością przedłużenia, gdy wysoko oprocentowane kredyty i chude lokaty podbijają zyski tego sektora. Jeżeli banki pozyskują pieniądze nadmiarowe kosztem ludzi, to w bardzo trudnych czasach dobrze, żeby te pieniądze wróciły na ważne cele. To może być obronność, to może być ochrona zdrowia. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła też, że takie rozwiązanie działa na przykład we Włoszech, w Hiszpanii czy w Czechach. W Żarnowcu na Pomorzu ma powstać największy w kraju i jeden z największych w Europie wielkoskalowy magazyn energii. Wybuduje go firma PGE i więcej o tym powiemy dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym, bo dziś gościem będzie Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24, a zatem do usłyszenia o 9.30. Szukam deszczu w prognozie pogody. Deszcz się przyda i jest. Miejscami na południu i południowym zachodzie kraju możliwe dziś będą przelotne opady deszczu. Pewnie tyle, co kot napłakał, ale to zawsze coś. W pozostałych rejonach kraju zachmurzenie ma być małe i umiarkowane i deszczu tam nie przewidują synoptycy. Jeśli chodzi o temperatury, to po południu od 9 do 12 stopni będzie we wschodniej połowie kraju, a od 13 do 16 w zachodniej. Poradnik kryzysowy. Broszurę pod takim hasłem przygotowują MON, MSWiA oraz RCB. Już w kwietniu broszura pojawi się w wersji cyfrowej, a jakie informacje się w niej znajdą, o tym w Trójce powiemy za chwilę. Teraz Dua Lipa i Houdini. Za 25 ósma. Catch Jako najlepszy na świecie przewodniczący sztabu wyborczego Michał Kowarski rozpoczął kampanię wyborczą od przygotowania dla mnie spotów wyborczych, ale nie zastanowił się za bardzo nad programem wyborczym, więc zastanawiamy się nad nim dzisiaj wspólnie i mogą Państwo dzwonić i proponować nawet najbardziej absurdalne rzeczy, bo obiecać można przecież wszystko, do programu wyborczego Roberta Grzędowskiego, ale dzwonią też Państwo z podpowiedziami. 2 2 7 3. Pan Robert pamięta, jak malutkiego Robercika mamusia uczyła: nie kłam, mów prawdę, nie wyśmiewaj innych, nie wywyższaj się, bądź skromny. O tym trzeba wszystkim zapomnieć. Trzeba robić dokładnie odwrotnie. Jeżeli chce ktoś zostać prezydentem, robi dokładnie odwrotnie. Druga rzecz, wygląd. Wygląd jest kluczowy, jeżeli chodzi o prezydenta. Trzeba się wyróżnić jakimś niedorzecznie długaśnym czerwonym krawatem albo jakimś przekomicznym sweterkiem. Trzeba mieć jakieś hasło. Nie chcę, ale muszę. Kandydat na prezydenta musi obiecywać gruszki na wierzbie. I to obiecywanie bez pokrycia nawet mi się podoba, więc proszę mi powiedzieć, co mam obiecać, a ja obiecam dla Państwa wszystko. Zapraszamy do Trójki. Ale teraz na poważnie powiemy o tym, że Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad poradnikiem kryzysowym w imię zasady przezorny, zawsze ubezpieczony. No, dobrze być przygotowanym, prawda, gdy zdarza się sytuacja nagła i na przykład mamy 15 minut na opuszczenie domu. Choć dla tak zwanych prepersów to żadna nowość. Dzisiaj będzie o plecaku ewakuacyjnym, niektórzy nazywają to plecakiem ucieczkowym. Internet jest pełny porad, jak przygotować się na najgorsze. 24-godzinny letni zestaw do lasu plus parę przydasiów. Prepersi, survivalowcy i innej maści specjaliści już od dawna uczą, jak choćby skompletować plecak ucieczkowy. Mam ten plecak, nie nazwałbym go ucieczkowym, natomiast ratunkowy, ewakuacyjny. Robert Stefaniak, przedsiębiorca z Częstochowy. Posiadanie takiego plecaka nie wiąże się tylko z ucieczką czy wojną, ale też innymi klęskami, które mogą nas spotkać, na które musimy być gotowi. Teraz do tego typu sytuacji będzie mógł się przygotować każdy, bo Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad poradnikiem kryzysowym. Powiemy o tym, co powinno znaleźć się w takim plecaku ewakuacyjnym na wypadek nagłej konieczności opuszczenia domu. Magdalena Skorupka-Kaczmarek, szefowa Departamentu Komunikacji w MON. Ale też powiemy na przykład o tym, co powinniśmy zgromadzić na takie pierwsze 72 godziny, kiedy może się okazać, że z jakiejś przyczyny związanej chociażby z tą katastrofą naturalną czy z brakiem prądu, my musimy być samowystarczalni jako gospodarstwo domowe. Praktycznie każda rodzina ma albo jeden, albo dwa samochody. Ryszard Sulenta, szef Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. To są nośniki informacji radia samochodowe, to są alternatywne źródła prądu, to są także kwestie dotyczące, jak się mamy zachować w danej sytuacji, kiedy do nas ta informacja w jakiś sposób skoncentrowany nie dojdzie. Będą też porady dotyczące dezinformacji i procedur bezpieczeństwa. Poradnik, który będzie wydany w wersji papierowej, będzie też miał swój odpowiednik online'owy. Będzie specjalna strona. No i tam znajdziemy dużo, dużo więcej rzeczy. Będą tam listy do wydruku własnego. Będzie ten poradnik w takiej samej wersji, ale napisany językiem dla dzieci. Będziemy mieć tam poradnik w kilku wersjach językowych. Wersja online będzie dostępna już wkrótce, a drukowana jesienią. Ja myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, wie pan. No, ludzie bardziej świadomi zagrożeni zrobili to już ponad 2 lata temu, tak jak ja. Ale zdaniem wielu trzeba też znacznie szerszych działań i wyjścia z tym tematem do mediów. Jeżeli potrafimy skutecznie we wszystkich możliwych programach i stacjach telewizyjnych promować taniec, śpiew, gotowanie i inne różne umiejętności. Bartosz Głowacki, redaktor naczelny magazynu Raport. Dlaczego by nie zacząć promować umiejętności wojskowych? No właściwie dlaczego nie? Drodzy Państwo, mnie najbardziej ciekawi i bardzo czekam na to tłumaczenie na język dla dzieci poradnika przetrwania Ministerstwa Obrony Narodowej. Łapiesz plecak i skibidnara albo coś takiego. To chyba tak by było. No nie wiem, czekamy i na pewno się temu przyjrzymy w poradnej audycji, a ten poradnik będzie też dostępny w formie pliku PDF i w aplikacji mObywatel od 1 kwietnia. Wersja papierowa zostanie wydrukowana w 12 milionach egzemplarzy, ale później w tym roku. A tematem tym zajął się Kuba Witkowski. Na dnie na pewno znajdziesz mnie i trochę tu postoję i wcale nie odbiję się na stos. Ogień wypali ze mnie grzech i trochę mu pomogę, gdzie się trzymam opowiem. Pięknie żyjesz, choć kłody pod nogami masz, to wszystko minie i minę jak ta kłoda też znaczy. A ja to tylko chcę. Przez noc, przez dzień, przez chwilę albo dwie wmawiałem tyle sobie, wierzyłem w tę opowieść. Moment, ciekawe ile jeszcze zniosę. Pięknie żyjesz, choć kłody pod nogami masz, to wszystko minie i minie jak ta kłoda też znaczy. Mówi się, zima zaskoczyła drogowców, a mgła zaskoczyła kogo? Też kończy się na owców. Ja taki apel do wszystkich kierowców, może by powłączali światła mijania, bo jest spora mgła na drogach. Na Opolszczyźnie jest mgła i to nawet powyżej 50 metrów widoczności. W mgle nie jeździ się na światłach do jazdy dziennej, dlatego że tylne światła wtedy nie działają i taki samochód jest po prostu widoczny w ostatniej sekundzie. I pod tymi apelami absolutnie się podpisujemy. W studiu Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy podpisuję się pod tym apelem, ale nie wiem też, czy zagłosowałaby na mnie w wyborach prezydenckich. To zależy, jakie nie, ty traktujesz hasła, obietnice, czy byłbyś poważnym człowiekiem. No, na razie mam tylko spot. Informuję. Dzień klejnotów i imieniny Krystyny. Żartuję. Ale czy to są zawody? W wyciąganiu hulajnóg z wody? Ironizuję i raduję. Gdyby tylko tam w tej dżungli amazońskiej był jakiś szeroki pas, którym można transportować ludzi. Taki z wody. Na przykład, prawda? Postaw ptaszka przy rannym ptaszku. Robert Grzędowski, lista ZD3. Co, jest szansa z takim spotem? Ale to jest spot twojej audycji, a nie program wyborczy. Michał, nie coś ty narobił. Nie chcesz żadnej Grenlandii zagarnąć, kanału panamskiego. Zagarnąć Grenlandię, dobry pomysł, dopisuję. Mamy być mocarstwem, a ja tu widzę jakąś mikromanię. Płock z dostępem do morza i Grenlandia także. Ale to jest mikromania, co tutaj zaprezentowałeś. Czyli trzeba nie możesz, tak. Pełną parą ruszyć w tych nie, wyborach. No nie dobrze. Podpisy, zbierać podpisy. A co dziś po 8.13 w polityce na poważnie? Dzisiaj minister do spraw europejskich Adam Szłapka, Koalicja Obywatelska. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego koalicja 15 października chce wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy. Przynajmniej tak twierdzi Prawo i Sprawiedliwość. Do 8.13. Serdecznie zapraszam. Jest 7:51. O niezwykłej historii pewnego przeboju opowie teraz Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ostatni utwór nagrany przez legendarnego wokalistę, który niestety nie doczekał jego gigantycznego sukcesu. W połowie lat 60. Otis Redding uchodził za jednego z najlepszych wokalistów na scenie R&B. Niewielu mogło dorównać niesamowitej sile jego głosu, ulokowanego gdzieś pomiędzy tenorem a barytonem. Redding nie miał jednak szczęścia do przebojów. Mimo że był zdolnym kompozytorem, to napisane przez niego Respect w pierwotnej wersji dotarło zaledwie do 35. miejsca listy Billboardu. Na szczyt wspięła się dopiero legendarna wersja Arethy Franklin. Podróżując na koncerty do Europy, Redding wsłuchiwał się w inne brzmienie. Latem 1967 roku był pod wielkim wrażeniem beatlesowskiego Sierżanta Pieprza. Uważał, że to najlepsza płyta w historii. Myślał o odejściu od typowo soulowej ekspresji i nowych kierunkach rozwoju. Podczas koncertów w San Francisco muzyk rezydował na łodzi mieszkalnej, skąd roztaczał się widok na zatokę. W wolnych chwilach kontemplował rytm portowego życia, wyznaczanego przez statki wchodzące i wychodzące z doków. To właśnie tam Redding napisał pierwsze wersy piosenki. Sęk w tym, że pomysł na utwór nie podobał się dosłownie nikomu, ani żonie Otisa, ani włodarzom jego wytwórni Stax. Redding usłyszał, że piosenka nie brzmi jak soul, że jest zbyt popowa. Mimo tego 8 grudnia 1967 roku dokończył kompozycję i zarejestrował Sitting on the Dock of the Bay razem z producentem Steve'em Cropperem. Dwa dni później niewielki samolot z 26-letnim Reddingiem na pokładzie rozbił się podczas burzy niedaleko jeziora Monona w stanie Wisconsin. Cropper dokończył piosenkę zgodnie z wizją wokalisty, dodając do niej odgłosy mew oraz morskich fal. 3 miesiące później Otis po raz pierwszy w karierze był na samym szczycie listy Billboardu. Niestety był to też pierwszy przypadek w historii tego zestawienia, gdy przewodził mu muzyk niebędący już wśród żywych. Piosenka do wyjaśnienia. Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening car, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away. Watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Here resting my bones,